ಹರ್ಟ್ಸ್. ಈಗ ವೇಳೆ 5:30. ಆತ್ಮೀಯ ಕೆಳಗರಿಗೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾದೇವಿ ಬಿಎಸ್ ಮಾಡುವ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇದೀಗ ದೆಹಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಹ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ರಾಷ್ಟ ರಕ್ಷಾ ಸಮರ್ಪಣಾ ಪರ್ವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ರಾಷ್ಟ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಬಂಧಿ ವಿವಿಧ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ರಾಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸಮರ್ಪಿತ ನಮಸ್ಕಾರ. आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत रक्षा मंत्रालय ने राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन किया है. माननीय रक्षा मंत्री ने 17 तारीख को इसका शुभारंभ किया था और आज माननीय प्रधानमंत्री आयोजन को संबोधित करेंगे. डीआरडीओ अध्यक्ष और रक्षा राज्य मंत्री की आयोजन में उपस्थिति रहेगी. साथ ही रक्षा प्रमुख और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भी यहां पर मौजूद रहेंगे. आयोजन का हिंदी में विवरण दूंगी मैं नीलम मलकानिया और साथ में है मेरे साथी कमेंटेटर कौशिक रॉय. नमस्कार, गुड इवनिंग. एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज नाउ टेकिंग अ लुक एट द हिस्टोरिक झांसी फोर्ट व्हिच हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल in India's freedom struggle, and he is also dedicating this great Rashtra Raksha Samarpan Parv for Atmanirbhar Bharat in the defense sector in Jhansi to the country. The Prime Minister is unveiling this plaque at Jhansi, and he is flanked by the three service chiefs and also other senior officials of the government of India. And we can see, Neelam, many NCC cadets also here, and it would not be out of place to mention that the Prime Minister of India, Sri Narendra Modi himself, was an NCC cadet, and now we can see this young NCC cadet is giving a sword to the Prime Minister, and he accepted it. तो सबसे पहले बात करते हैं फुटबॉल जगत में क्यों है शोक. दर्शकों तक उज्ज्वल भविष्य का परिचायक एनसीसी में बालिकाओं की उपस्थिति 33 अलग अलग जिलों से बालिकाएं कैडेट यहां पर पहुंची हैं. इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल दीस यंग गर्ल्स एंड आल्सो फॉर द प्राइम मिनिस्टर. हम देले हर गोनों के मुंह हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी सुभद्रा कुमारी चौहान राष्ट्र का नमन देले हर गोनों के मुंह हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी. प्राइम मिनिस्टर And now the Honourable Prime Minister is departing from the Jhansi Fort and will be going to the desk where the main program of the Rashtra Raksha Samarpan Parv will be held. The Prime Minister will be formally handing over the indigenously designed and developed light combat helicopter, drones and advanced electronic warfare suites for naval ships to the It's a cloudy day here, chiefs. As we shared earlier with you, a very big step so we can't see the coppery hues of a setting sun, but man-made light. Sector. बिल्कुल सही कहा आपने कौशिक. और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि पूरा किला जो है, पूरा दुर्ग जो है, वो इस तरह से सजाया गया है कि कुछ अलग ही छटा आज नजर आ रही है इसकी. लेकिन माहौल में पूरी तरह अनुशासन भी है क्योंकि रक्षा मंत्रालय का ये आयोजन है. और जो एनसीसी कैडेट्स को हम यहां पर देख पा रहे हैं पूरी तरह से तैनात और जोश से भरे हुए. तो जैसा कि आपने बताया ही अभी कि प्रधानमंत्री जी खुद एक कैडेट रहे हैं एनसीसी के, और इसी वजह से आज राष्ट्रीय कैडेट कोर के पूर्व कैडेटों को एक साथ जोड़ने के लिए एक औपचारिक मंच भी प्रदान किया जाएगा ताकि पूर्व कैडेट का जो संघ रहेगा वो प्रेरणा देता रहे लगातार एनसीसी कैडेट्स को और उन्हें बताता रहे कि सेवा समर्पण जो है वो राष्ट्र के लिए सर्वोपरि है. हमेशा हमें राष्ट्र को और उसके हितों को सबसे पहले रखना है. और साथ ही बहुत सारी परियोजनाएं जो हैं वो राष्ट्र को समर्पित की जाएंगी और आत्मनिर्भर भारत पर यहां विशेष ध्यान दिया जा रहा है. ये कोशिश की जा रही है कि जो रक्षा उपकरण हम पहले विदेशों से मंगाते थे वो लगातार अब देश में बनते रहें और साथ ही वो राष्ट्र को समर्पित भी होते रहें. हम अपनी रक्षा पंक्ति को लगातार मजबूत करते रहें. यस, एब्सोल्युटली नीलम. एंड ड्यूरिंग द कोविड 19 पैंडेमिक we should know that the Honorable Prime Minister had given the call for Atmanirbhar Bharat, and a slew of reforms were brought on board, and now the defense sector is open for private participation, and this is indeed, you know, a very great way of asking the people of the country to contribute their might towards the protection of the country. And so this is indeed a proud moment, Neelam, that we are going to see so many new innovations and startups who have worked really hard and come and matched up to the, you know, very, what you say, the razor's edge technology that is required in the defense equipments. And this is indeed a watershed moment in India's defense industrial sector that mostly the private players are going to enjoy. Another point which I would like to mention to you, Neelam, is that today is the 19th of November, and on this very day in the year 1828, Maharani Lakshmibai was born as Manikarnika Tambe in Varanasi. And after she got married to the king of Jhansi, Maharaja Gangadhar Rao, that she took the name of Maharani Lakshmibai. This valiant daughter of India is one of our greatest freedom fighters and a key figure of the 1857 Indian Rebellion. And we can see the motorcade of the Honorable Prime Minister is now making its way towards the main venue where the Atmanirbhar Bharat for Rashtra Raksha Samarpan Parv is going to be held. जी कौशिक, और अगर हम आज के विशेष दिन की बात करें तो झांसी के किले में इस आयोजन को किया जाना विशेष इसीलिए है क्योंकि पूरा देश आज रानी झांसी को याद कर रहा है. तो इस तरह से हम अदम्य साहस की जो परंपरा है वो आने वाली पीढ़ियों को भी सौंप रहे हैं. 1857 में जो घटनाक्रम था, जो विद्रोह था, उसमें अपने प्राण गंवा देने वाले वीरों को हम नमन करते आ रहे हैं. आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जाने वाले बहुत सारे आयोजनों में हम याद कर रहे हैं उन वीर सपूतों को, और ऐसे में रानी लक्ष्मीबाई का नाम पूरी श्रद्धा सम्मान और गर्व के साथ लिया जाता है. तो आज झांसी में ये जो आयोजन हो रहा है ये इस बात का भी प्रमाण है, इस बात का प्रतीक है कि हम अपने वीरों को कभी नहीं भूलेंगे, सदा नमन करते रहेंगे और साथ ही उनसे ये सीखते रहेंगे कि हम अपने राष्ट्र के लिए सदैव तत्पर रहें, उसकी सेवा के लिए और रक्षा के लिए तत्पर रहें. और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए, आत्मनिर्भर भारत को ध्यान में रखते हुए जो रक्षा उपकरण देश में तैयार किए जा रहे हैं उन्हें यहां पर डिस्प्ले किया गया है. और पिछले तीन दिनों से ये आयोजन चल रहा है. हमने आपको बताया कि माननीय रक्षा मंत्री ने इस आयोजन का शुभारंभ किया था. तो पिछले तीन दिनों से यहां डिस्प्ले की गई है, बहुत सारी उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी गई है और रक्षा उपकरण जो है उनमें खास रुचि ले रहे हैं बहुत सारे लोग. और अब यहां हम देख पा रहे हैं एक भव्य समारोह. दिन छिप रहा है और रोशनी यहां पर और ज्यादा उभर कर आ रही है यहां पर. यस नीलम, व्हाट वी आर सीइंग दिस वेरी ब्यूटीफुल व्यू यू नो इन द बैकड्रॉप ऑफ द हिस्टोरिक झांसी फोर्ट व्हिच हैज बीन वेरी ब्यूटीफुली लिट अप. And the stage has been set very beautifully. We see lots and lots of people here who have come all the way from different places, different villages in and around Jhansi to partake of this very important moment when the Rashtra Raksha Samarpan Parv is going on here in Jhansi. And of course, as the pandemic is still on, we see that everyone is maintaining social distancing, they are wearing masks, and the stage has been set up very beautifully. In just a very short while from now, the Honorable Prime Minister of India will be arriving here, and he will be received by the Honorable Governor of Uttar Pradesh, Srimati Anandiben Patel, and the Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, Yogi Adityanath Ji, the Raksha Mantri, Shri Radhanath Singh Ji, and other dignitaries. हाँ बिल्कुल कौशिक, और ये देखिए कि जो मंच है उसमें भी जो रंग सज्जा की गई है, मंच को जिस तरह से सजाया गया है बहुत ही उभरते हुए रंग, और उसमें ध्यान रखा गया है कि एनसीसी का यहाँ पर जो है वो एक तरह से प्रतिनिधित्व होता रहे। और प्रधानमंत्री जी मंच पर पहुंच चुके हैं, हाथ हिलाकर और हाथ जोड़कर वो सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। सभी ने जो उनके सम्मान में खड़े होकर उन्हें अभिवादन किया, नमस्कार किया, प्रधानमंत्री जी उसका जवाब दे रहे हैं। कुछ ही क्षणों में प्रधानमंत्री जी यहाँ उपस्थित सभी जनों को और उन्हें जो देख रहे हैं लोग जो उन्हें सुनने के लिए उत्सुक हैं उन सबको संबोधित करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन ये रक्षा मंत्रालय की ओर से, जिसमें एक भावनात्मक जुड़ाव भी है सभी का, और एनसीसी कैडेट्स जो है पूरी तरह से यहाँ तैनात है। हम देख पा रहे हैं कि हमारे तीनों सेनाओं के अध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित हैं, साथ ही जो भी सैन्य अधिकारी यहाँ पर हैं अपनी अपनी वर्दी में पंक्तिबद्ध तरीके से और कोविड प्रोटोकॉल्स का पूरी तरह से पालन करते हुए, मास्क पहने हुए, अपने बीच में उचित दूरी बनाए हुए यहाँ पर पूरी तरह तैनात और उपस्थित वर्मा जी हमारी इसी दी ऑनरेबल Prime Minister, the Chief Minister of Uttar Pradesh, the Raksha Mantri, Shri Rajnath Singh and other dignitaries have taken their seats on the dais, and very shortly the function, the Rashtra Raksha Samarpan Parv will be starting here, and we can see that the stage is set for the slew of projects that will be launched by the Honorable Prime Minister in just a short while from now. प्रधानमंत्री जी को एक सुंदर चित्र भेंट करें। The Honorable Raksha Mantri is now presenting this very important portrait, a picture of Maharani Lakshmibai to the Honorable Prime Minister. और अब मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करूंगा की, तो जैसे कि हमने पहले भी कहा कि अदम्य साहस की परंपरा को अतीत से लेकर भविष्य तक जोड़ने वाला ये एक महत्वपूर्ण आयोजन, रानी लक्ष्मीबाई की एक मूर्ति अब जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री जी को भेंट कर रहे हैं। रानी लक्ष्मीबाई की स्टैचू जिसे पूरे सम्मान के साथ उन्होंने स्वीकार किया, और एक के बाद एक गतिविधियां अब यहां मंच पर होती जाएंगी, इसका आंखों देखा हाल हम आप तक पहुंचाते जाएंगे। जैसा हमने पहले भी आपको बताया कि अनुशासन के साथ साथ पूरा जोश भी यहां माहौल में, और बहुत सारी पहले यहां राष्ट्र को समर्पित की जाएंगी, अनेक महत्वपूर्ण उद्घोषणाएं भी यहां पर की जाएंगी, और माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन सुनने के लिए सभी यहां पर उत्सुक और पूरी तरह से तत्पर। बिल्कुल अलग नजर आ रहा है आज झांसी का ये किला, जिसके बारे में हम अक्सर सुनते रहे हैं, हम अक्सर पढ़ते रहे हैं, और सुभद्रा कुमारी चौहान ने जिसके बारे में कहा है कि ये दुर्ग रानी लक्ष्मीबाई के जीवन में पूरी तरह से बदलाव लाने वाला दुर्ग साबित हुआ। कन्या मनु को रानी लक्ष्मीबाई बनाने में इस जगह का महत्वपूर्ण हाथ, और उनके अदम्य साहस को हम हमेशा याद करते रहे हैं अनेक अवसरों पर। Yes, indeed, Neelam, and the battle for India's independence took close to 90 years. The first shot was fired in Meerut in the year 1857, and it was on the 15th of August 1947 that the Indian tricolour was unfurled for the first time on the ramparts of the Red Fort. So this is a place which rather set off the wheels of motion of history, and today as we are celebrating the Amrit Mahotsav of India's independence on the 75th year, the Chief of Defence Staff, General Bipin Rawat, is now addressing the gathering. Minister of State, MSME, Sri Anurag Sharma, सांसद झांसी, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमवीर सिंह, वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल चौधरी, रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार, उपसेना अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल मोहंती, अन्य वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि, देवियों और सज्जनों, मीडिया कर्मी, शुभ संध्या। भारतवर्ष की बुंदेलखंड की इस भूमि पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने विशेष पहचान दिलाई है। उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग के साथ रक्षा मंत्रालय ने रानी के अदम्य साहस और वीरता को नमन करते हुए बुंदेलों का ही नहीं बल्कि समस्त देशवासियों में एकता और अखंडता की भावना उजागर कर दी है। हमारे प्रधानमंत्री द्वारा हर देशवासी और स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने देश को स्वतंत्रता दिलाने में देश सर्वप्रथम के अटल इरादों से अपना जीवन देश को समर्पित कर दिया, उन सभी को सम्मानित करने की पहल बहुत ही सराहनीय है। रानी की गाथाओं का वर्णन समय मांगता है, लेकिन सुभद्रा कुमारी चौहान की कुछ पंक्तियों में मैं वर्णन करना चाहूंगा। बुंदेले हरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी की रानी थी, वो तो झांसी की रानी थी। अपने घोड़े पर सवार दारो दांतों बीच लगाम संभाले, तलवार से वार करते अंग्रेजों पर लगातार वार करते हुए साहस और बलिदान का अचंभित करने वाला नजारा इतिहास के पन्नों में रचा है। पीठ पर बंधे उनका नन्हा पुत्र दामोदर रानी की वीरता साहस और बलिदान को इतिहास के पन्नों में समाता देखता रह गया। महारानी की प्रेरणा से नारी शक्ति का साहस आज की नारी में प्रतीक हो रहा है। आज का ऐतिहासिक पर्व देश सर्वप्रथम यानी नेशन फर्स्ट और तिरंगा का सम्मान करना हम सभी को महत्वपूर्ण संदेश देता है। आगे की प्रक्रिया इस दिवस की महत्ता आप सभी को याद दिलाएगी। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल रावत आपके प्रेरणात्मक संबोधन के लिए। देवियों सज्जनों, अब आपके समक्ष प्रस्तुत है एक फिल्म जो आईना है देश में एनसीसी की बहुमूल्य भूमिका और सैनिक स्कूलों में हाल ही में शुरू हुए बालिकाओं के प्रवेश से संबंधित माननीय प्रधानमंत्री जी की अतुलनीय परिकल्पना का। तो आइए देखते हैं मोदी जी की इस बेमिसाल सोच पर आधारित इस फिल्म को। सैनिक स्कूल भारतीय सेना और देश के शौर्य की प्राण शक्ति है। सैनिक स्कूल मजबूत और बौद्धिक क्षमता के श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण कर रहे हैं। अब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश भर में 100 नए सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा कर एक नई क्रांति का आह्वान किया है। अब हर राज्य और हर केंद्र शासित प्रदेश में नए सैनिक स्कूल खुलेंगे। डे स्कॉलर्स को भी दाखिला मिलेगा। 50% बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी। हर सैनिक स्कूल एक खेल में दक्ष बनाया जाएगा। निजी संस्थाओं और एनजीओ के साथ मिलकर सरकार सिर्फ 100 नए सैनिक स्कूल ही नहीं बनाएगी बल्कि सारे देश में राष्ट्र प्रेम की एक नई ज्वाला प्रज्वलित करेगी। ये सारे ऐतिहासिक बदलाव सिर्फ अगले 2 साल में ही पूर्ण किए जाएंगे। अब सरकार ने तय किया है कि देश के सभी सैनिक स्कूलों को देश की बेटियों के लिए भी खोल दिया जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई, माता भाग कौर और खिलाड़ी चेनम्मा जैसी वीरांगनाओं से प्रेरणा लेती आज की सशक्त लड़कियों के लिए भी अब सैनिक स्कूलों में प्रवेश के द्वार खुल गए। अब हमारे देश की लड़कियां भी बालकों के संग कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगी। ये कदम लड़कियों को न केवल नई शिक्षा, नया दृष्टिकोण, नई ऊर्जा देगा बल्कि उनके लिए नई राहें भी खुलेंगी। ये कदम लड़कियों को भारतीय सेना में कमीशन ऑफिसर बनने में सहायक सिद्ध होगा। एनसी एनसीसी अनुशासन की पहचान देश की शान दुनिया में सबसे बड़ा गौरवपूर्ण यूनिफॉर्म्ड युवा संगठन एनसीसी अब और सक्रिय सुदृढ़ और साहसी बनेगा इस दिशा में प्रधानमंत्री जी ने अपने विजन के तहत एक महत्वपूर्ण पहल की है एनसीसी की ट्रेनिंग उसकी क्षमताओं को भी सरकार तेजी से बढ़ा रही है अब सभी एनसीसी कैडेट्स को पहली बार सिमुलेटर द्वारा आधुनिक प्रशिक्षण मिलेगा इसके लिए फायरिंग सिमुलेटर की संख्या 1 से बढ़ाकर 98 रोइंग सिमुलेटर 10 से बढ़ाकर 71 फ्लाइंग सिमुलेटर 6 से बढ़ाकर 50 कर दिए गए हैं अब सिमुलेटर पर आधुनिक प्रशिक्षण पाकर हमारे एनसीसी कैडेट्स देश के लिए शूरवीर जाबाज योद्धा बनेंगे जब ये फोर्सेस में शामिल होंगे तो ये प्रशिक्षित कैडेट्स भारतीय सैन्य बल को और प्रबल करेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने देश के समस्त सीमावर्ती क्षेत्रों के समीप मुख्य तालुकों के हजारों स्कूलों में एनसीसी की यूनिट स्थापित करने का फैसला करके एक ऐतिहासिक कदम उठाया देश के बॉर्डर के निकट बसे बच्चों में इस कदम से देश प्रेम की नई ज्वाला जगी है एनसीसी कैडेट्स अब सीमाओं के प्रहरी के रूप में उभर रहे हैं और हमारी सीमाओं के सुरक्षा बल को एक युवा सैन्य कवच प्रदान कर रहे हैं हर एनसीसी कैडेट एनसीसी से आजीवन जुड़ा रहना चाहता है वंस एन एनसीसी कैडेट ऑलवेज एन एनसीसी कैडेट माननीय प्रधानमंत्री जो खुद भी एक पूर्व एनसीसी कैडेट हैं, आज एनसीसी अलुमनाय एसोसिएशन का लॉन्च कर रहे हैं अब पूर्व एनसीसी कैडेट्स को फिर एनसीसी से जुड़ने के द्वार खुल जाएंगे और देश को नए परिपक्व मार्गदर्शक और मेंटर्स मिलेंगे तरह आने वाले समय में भारत को और भी शक्तिशाली बनाएगी ये आने वाला समय सिद्ध करेगा हम झांसी में हैं और अब जिन दो वीर बालिकाओं को मैं मंच पे आमंत्रित करने वाली हूं इस वजह से इतना बनता है कि मैं आप सबके समक्ष इस प्रसिद्ध कविता की चार पंक्तियां रखूं हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी ऐसी ही एक भारत की वीर पुत्री को अब मैं मंच पे आमंत्रित करने जा रही हूं कैडेट अवनीत कौर जो अब सिम्युलेटर उद्घाटन समारोह का संचालन करेंगी प्लीज वेलकम कैडेट अवनीत कौर And now the NCC cadet Avneet Kaur will be showcasing the simulator skills here before the Honorable Prime Minister and the distinguished guests. The Prime Minister himself, as we mentioned earlier, has been a cadet of the National Cadet Corps and he takes very keen interest in the NCC affairs. Here is Avneet Kaur. रोइंग सिम्युलेटर्स को 10 से 71 एवं माइक्रोलाइट सिम्युलेटर्स को 6 से 50 कर दिया गया इससे एनसीसी प्रशिक्षण को बढ़ावा मिलेगा तथा बेहतर परिणाम पाए जा सकेंगे इसके लिए हम सभी कैडेट्स आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं अब मैं एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह अति विशिष्ट सेवा मेडल से विनम्र अनुरोध करती हूं कि वे मंच पर आएं और माननीय प्रधानमंत्री जी से इन सिम्युलेटर्स का उद्घाटन करवाकर हमें गौरवान्वित करें Prime Minister has now launched the National Cadet Corps Simulator through the touch of a button. And this is indeed a proud moment for all NCC cadets and also the Director General NCC must be complimented for bringing this important aspect also into the Rashtra Raksha Samarpan Parv. प्रधानमंत्री जी ने हमेशा ही कहा है कि महत्वपूर्ण आयोजनों में एनसीसी कैडेट्स को शामिल किया जाए. शुरू से ही उनकी ट्रेनिंग होती है अनुशासन की, उन्हें देश में हो रही महत्वपूर्ण गतिविधियों के बारे में जानकारी हो और वो बेहतर तरीके से अपना योगदान दे सकें, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है. और यहां पर तो विशेष तौर से एनसीसी कैडेट्स की उपस्थिति है, वो प्रधानमंत्री जी का आभार भी व्यक्त कर रहे हैं, साथ ही ये भी यहां पर दर्शा रहे हैं कि किस तरह से वो तैयार हैं आने वाले समय में और महत्वपूर्ण भूमिकाओं के लिए. एसोसिएशन का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी से करेंगे. एनसीसी एलुमनाई एसोसिएशन भारत सरकार एवं एनसीसी के महानिदेशालय के संयुक्त प्रयासों का एक बेहतरीन परिणाम है. इसका उद्देश्य पूर्व एनसीसी कैडेटों एवं वर्तमान एनसीसी को एक मंच पर लाकर राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य की ओर अग्रसर करना है. ऐसा करने से पूर्व एनसीसी कैडेटों के कौशल विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा. अब मैं एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह अति विशिष्ट सेवा मेडल विशिष्ट सेवा मेडल से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि कृपया मंच पर आएं और माननीय प्रधानमंत्री जी से एनसीसी एलुमनाई एसोसिएशन का आईपैड पर बटन दबाकर उनका प्रथम नामांकन दर्ज करें. The Honorable Prime Minister is now registered as an alumni of the NCC, and we can see that the Director General National Cadet Corps is giving the Honorable Prime Minister his National Cadet Corps Alumni Association card. आग्रह करती हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने एक पूर्व कैडेट की हैसियत से इस संघ के पहले सदस्य के तौर पर इसमें सहभागिता दर्शाई और इसके सदस्य बने, और ये एनसीसी कैडेट कोर्स के लिए एक बहुत ही गर्व का क्षण. साथ ही जो यहाँ पर नौनिहाल हैं, देश के जो युवा हैं और जिस भी सैन्य दल से वो जुड़े हैं, जो शाखाएं हैं अलग अलग, अब वर्दी के रूप में उन्हें यहाँ पर वो प्रतिनिधि बनकर यहाँ पर दर्शा रहे हैं और साथ ही प्रधानमंत्री जी का आभार भी व्यक्त कर रहे हैं अलग अलग माध्यम से. कर्नल राजेश जिंदल जी को. And in just a short while from now, there will be a film which will be showcasing the UPE Defence Corridor and especially the Jhansi Node. And talking about it is a senior official of the Indian Army. स्वर्गीय श्री अटल जी के यामर शब्द, कब इकबाल का वो जय घोष. जी हाँ, सही समझे आप लोग. यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी. सारे जहां से अच्छे हिंदुस्तान की गौरव गाथा बयां करने के साथ साथ ये उद्गार, ये शब्द भारतीय सेनाओं के स्वर्णिम इतिहास को भी खुद में समेटे हैं. देवी और सज्जनों, इतिहास सैनिकों के शौर्य का, स्वाभिमान का, राष्ट्र प्रेम और बलिदान का. इन्हीं सैनिकों को आत्मनिर्भरता के माध्यम से एक और सशक्त बनाए जाने के लिए कीर्तिमान स्थापित करता हमारा देश. अयम निजह परोवेति गणना लघु चेत साम की हमारी भारतीय संस्कृति, जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्वदेशो भुवन त्रयम का संदेश भी खुद में समाहित की है. वो परंपराएं जो हमें सिखाती है कि अपना देश ही तीनों लोकों में श्रेष्ठ है और इस देश को मजबूत बनाना हम सबका परम कर्तव्य है, क्योंकि एक सशक्त राष्ट्र ही सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामया के अनुरूप दुनिया की सेवा कर पाएगा. माननीय प्रधानमंत्री के राष्ट्र निर्माण के इसी मंत्र को आत्मसात करते हुए देश अग्रसर है आत्मनिर्भरता के नए शिखर की ओर. विज्ञान से अनुसंधान तक, किसान के आत्मसम्मान से सैनिक के स्वाभिमान तक, नए भारत के इसी रूप को प्रतिबिंबित करती, इन्हीं भावनाओं को गुंजित करती भारतीय सेनाओं को समर्पित यह लघु फिल्म. Please sit back and enjoy. चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी. खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी. ये शब्द आज भी हर भारतवासी के दिल में देशभक्ति का जज्बा भर देते हैं और हम सबको आजादी के उस दौर की याद दिलाते हैं जब झांसी की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई ने अपने साहस से अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया था। तब से भारत की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी रानी लक्ष्मीबाई के साथ साथ झांसी का भी नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। उसी झांसी को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में इस बार रक्षा क्षेत्र में नई पहचान मिल रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण मिशन मोड में हो रहा है। डिफेंस कॉरिडोर के लिए अब तक 4,000 करोड़ के निवेश प्राप्त हो चुके हैं। ये एल आकार का गलियारा विभिन्न संभावनाएं प्रदान करता है जो प्रदेश के महत्वपूर्ण शहरों में जैसे 1,000 से भी अधिक स्टार्टअप नई टेक्नोलॉजीज को साकार कर रहे हैं और उनसे ड्रोन्स, एंटी टैंक मिसाइल्स आदि खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जो आइटम पहले इंपोर्ट होते थे अब जब देश में ही बनने लगे हैं तो उनकी कीमतों में 50-80% की कमी हुई है। भारत की उड़ान में अब लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, फाइटर हेलीकॉप्टर शामिल है। अब भारत की गणना विश्व के उन चुनिंदा देशों में है जो फोर्थ जनरेशन फाइटर्स, हेलीकॉप्टर्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, सबमरीन्स, मिसाइल्स और एडवांस्ड वेपनरी बनाने में सक्षम है। अपने राष्ट्र बल को आत्मनिर्भर रूप से सशक्त बनाने की ओर देश तेजी से अग्रसर हो रहा है और डिफेंस कॉरिडोर बनाना उसी दिशा में एक अहम कदम है जिसमें उत्तर प्रदेश की एक अहम भूमिका है। कॉरिडोर बनाने के कुछ ही महीनों में एशिया का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपो डेफ एक्सपो 2020 आयोजित कर विश्व के डिफेंस क्षेत्र को लखनऊ में होस्ट किया। उत्तर प्रदेश ने बड़ी मात्रा में डिफेंस इक्विपमेंट बनाने की पहल की है। उत्तर प्रदेश में 2 साल में लगभग 4,000 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित हुआ है। कानपुर में डोर्नियर, अमेठी में AK-203 कलश्निकोव राइफल, लखनऊ में ब्रह्मोस और अलीगढ़ में 8 असॉल्ट राइफल्स और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के उत्पादन की नींव रखी जा चुकी है। इसी कड़ी में अब बारी है वीरांगना लक्ष्मीबाई की इस पावन धरती की। अब झांसी भी देश के सैन्य बलों को सशक्त करने में एक अहम भूमिका निभाएगा। अब झांसी में नए डिफेंस प्रोजेक्ट्स अंकुरित होने लगे हैं। राष्ट्र के सैन्य बल को सशक्त करने के साथ साथ झांसी के निवासियों को रोजगार भी प्राप्त होगा तथा यहाँ के कारोबार में भी वृद्धि होगी। इन सब कदमों से